Radio Atistas. Ενάντια στο σύστημα. Φύγαμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας και από μένα, ο Κώστας. Ράδιο Αντίσταση, Κώστας Δημήτρης, Χριστόφορος Θοδωρής, όλη η παρέα σήμερα εδώ. Να καλησπερίσουμε όλους τους φίλους που είστε σήμερα μαζί και μας κάνετε παρέα. Και φυσικά εδώ στο φιλαράκο μας που είναι στη Γαλλία, είχαμε και μια συνομιλία στη Σαββατιάτικη εκπομπή που δεν έγινε τελικά χθες λόγω τεχνικών κολλημάτων. Και αφιέρωμε ειδικά στους ναυτικούς που μας ζήτησε, οπωσδήποτε. Αφιέρωμε στους ναυτικούς. Και. Τι άλλο. Που, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα που έχει γενέθλια σήμερα και που προσφέρει ως ευγενική χορηγία τη μουσική της εκπομπής. Όχι αυτά τα κομμάτια, αυτά τα κομμάτια τα φέρει αυτός ο Κώστας. Εμείς μιλάμε για άλλο Κώστα. Ο Σαββατιάτικος ο Κώστας είμαι εγώ και ο Κυριακάτικος Δημήτρης εδώ πέρα. Και Λοιπόν, οπωσδήποτε χαιρετισμού στα Λάβαρα του Εύρου. Δεν ξέρω αν το είπαμε πριν. Η γνωστή μας Πινέζα, έτσι. Μάστε. Και επίσης, πού αλλού, στον Νεκτάριο. Πιστός κι αυτός ακροατής, παρόλο που τρέχει στα Ιντερνετ καφέ. Ναι, τρέχει στα Ιντερνετ καφέ να ακούσει. Μπράβο, μπράβο. Και δεν είχε και λεφτά από ό,τι μας γράφει. Δεν πειράζει, όλοι μαζί είμαστε. Λοιπόν, ναι, λέει, δεν, σιγά μην έστειλα εγώ τέτοια μουσική, λέει. Ναι, μερικοί θυμώνουν κιόλας. Τι λες, αυτά είναι επαναστατικά τραγούδια, ρε. Τους τα έχουμε χαρίσει, ρε παιδιά, όλα. Είναι δυνατόν να τους τα έχουμε, για ποιο λόγο? Γιατί να είναι αριστερά, δηλαδή, αυτά τα κομμάτια? Μα δεν είναι, ποιος είπε ότι είναι. Απλά είναι αντιδημοκρατικά. Κάποτε κάποιοι τα χαρίζαν όμως, Δημήτρη. Εντάξει, χαρίζανε τους καλλιτέχνες, ναι, σε μια παράταξη. Λοιπόν, επίσης να δώσουμε, ναι, χαιρετισμού στην Ιταία, στη Θεσσαλονίκη, πού αλλού τώρα. Εντάξει. Καλά, σίγουρα στην Αθήνα, είπαμε Αθήνα, στον Εύρο, ο οποίος θα πάρει και το μετάλλιο του πιο πιστού ακροατή του RBN Ελλάς. Λοιπόν, σήμερα εκτός από την επικαιρότητα που θα ασχοληθούμε με τα... Α, και στην Κύπρο, οπωσδήποτε, να πείτε. Βασικό, ναι, συγγνώμη, ναι, από τους αδερφούς Κύπριους. Ναι, τέρμα με τα χαιρετίσματα. Να πούμε επίσης ότι το messenger της εκπομπής, για όσους έχετε MSN, είναι rbnlas@yahoo.gr. Πάρε λίγο μικρόφωνο εδώ πέρα, λέει, δεν ανοίγει πρόβλημα στη σελίδα. Δεν ξέρω αν ακούνε κάποιοι ακροατές ή από το radio.antistasi.info και διαλέγετε ανάλογα ποιο σύστημα έχει ο υπολογιστής σας. Ή αλλιώς μέσα από την αντεπίθεση rbnlas και πατάτε το αντίστοιχο κουμπί. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα. Δεν ξέρω, μια χαρά δουλεύει το site μας. Ξαναπροσπάθησες, φίλε. Επίσης, ναι, μπράβο, το θέμα της σημερινής εκπομπής που λέγαμε, πέρα από την επικαιρότητα που θα ασχοληθούμε, είναι η Λέσχη Bilderberg. Αυτό είναι επίκαιρο, γιατί συνεδριάζει σύντομα η Λέσχη Bilderberg εδώ στην Ελλάδα. Ακόμα μια φορά στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Έχει κάνει και πριν από μια δεκαετία, νομίζω, στην Καλαμάτα. Και με πολύ σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, κλειδιά από την Ελλάδα. Και δεν είναι καθόλου τυχαία τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη Λέσχη Bilderberg. Θα τα πούμε, ναι, στη συνέχεια όλα αυτά. Πάνε να πάρουν τις καινούργιες εντολές, Δημήτρη, γιατί, ναι, θα πρόκειται να επακολουθήσει από το καλοκαίρι και μετά. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε αποκαλύψεις ιστορικά για τη Λέσχη Bilderberg, αλλά και πολιτικά. Ποιος είναι ο ρόλος της, τι κατευθύνσεις δίνει και ποιοι είναι οι στόχοι της για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Δεν είναι ένα θέμα που μας αφορά, αφορά όλο τον κόσμο και πλέον η αντίσταση σε αυτά τα ζητήματα είναι παγκόσμια, δεν είναι τοπική. Πάντως έχω να πω, αν και θα πούμε λεπτομέρειες, Δημήτρη, προσοχή αν πεις ένα όνομα, να μην το πεις, γιατί θα έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή πάλι. Όχι, δεν λέω τίποτα, δεν λέω τίποτα. Το γνωστό όνομα. Ναι, το γνωστό όνομα είναι παντού. Δεν ξέρω κατά παράξενο τρόπο, είναι παντού αυτό το όνομα. Εκείνος εκεί και η κόρη του, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Δεν λέμε όνομα. Ναι, πολύ το προχωρήσαμε. Λοιπόν, πρώτο θέμα που θα ασχοληθούμε και θα θέλαμε λίγο έτσι να σχολιάσουμε είναι η συγκέντρωση που έγινε στην Κύπρο, που την διοργάνωσαν διάφοροι φορείς στην Πράσινη Γραμμή, στη Λευκωσία, για την πέμπτη επέτειο από το όχι στο σχέδιο Ανάν. Όχι για την πέμπτη, συγγνώμη, για την επέτειο. Σκέτο. Λοιπόν, καταρχήν, ήταν μια υπερκομματική συγκέντρωση, είχε πάρα πολύ κόσμο, που σημαίνει ότι υπάρχει στην Κύπρο ένα κίνημα αξιόλογο αντίστασης που αμφισβητεί την Προεδρία Χριστόφια και αμφισβητεί και την πολιτική που ακολουθεί ο Χριστόφιας. Αυτός ο κόσμος που συγκεντρώθηκε και που, αν περιδιαβείτε σε μερικές ιστοσελίδες, θα δείτε φωτογραφίες, σημαίνει ότι ο Χριστόφιας δεν έχει το λαό στο πλευρό του για τις κινήσεις που κάνει. Δεύτερον, έχω προσωπικά, Κώστα και Θοδωρή, κάποιες ενστάσεις, γιατί μου φαίνεται παράξενο πώς είχαν καλεσμένους ομιλητές σε μια τέτοια συγκέντρωση που ουσιαστικά είναι ενάντια στο ξεπούλημα της Κύπρου, είναι μια συγκέντρωση αντίστασης σε αυτά που γίνονται στην Κύπρο. Είχαν καλεσμένο τον Αρσένη, τον Γεράσιμο Αρσένη, ο οποίος Γεράσιμος Αρσένης ήταν αυτός που πρωτοστάτησε στα Ήμια, στην υπόθεση των Ημίων, ήταν αυτός που πήγε να καλύψει την υπόθεση της πτώσης του ελικοπτέρου. Είναι και μέλος της Λέσκης Bilderberg, που θα μιλήσουμε τη δεύτερη ώρα, όταν ήταν υπουργός Αμήνης. Μπράβο, πολύ σωστά, είναι επίκαιρο το θέμα. Δηλαδή, από πού και ως πού αυτός ο άνθρωπος έχει να πει για την Κύπρο. Από πού και ως πού. Και ο Βάσος Λυσαρίδης. Δηλαδή, σιγά την πολιτική προσωπικότητα, ο Λυσαρίδης. Της πλάκας. Δεν ξέρω γιατί επέλεξαν αυτούς και τι μήνυμα στέλνουν επιλέγοντας αυτούς. Και ο Λυσαρίδης έχει παρευρεθεί σε συνεδριά της Λέσχη Μπίντερμπερκ. Και ο Βασιλείου, ο παλιός πρόεδρος της Κύπρου. Όλοι αυτοί είναι το πολιτικό σκηνικό από το 70 και δεύτερον της Κύπρου. Δηλαδή έχουν παίξει και στα γεγονότα τότε με την εισβολή των Τουρκών. Προσπαθούσαν να πάρουν... Να έχουν πολιτικά ωφέλη. Λοιπόν, και κατόπιν όλοι αυτοί Βασιλείου, Λυσαρίδης προσπαθούσαν να, για προσωπικό όφελος, να αναρχηθούν στην Προεδρία της Κύπρου. Βέβαια αυτό έγινε πάνω στους τάφους των νεκρών, στους τάφους των αγνωμένων, στο 40% της Κύπρου της κατεχομένης. Έτσι, στην αρχή είχαν ρίξει τον Τάσο Παπαδόπουλο για καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Έτσι, γιατί ήταν κανονικά να πάει ο Παπαδόπουλος από τότε, από το 1975. Τον έριξε ο Κλειρίδης. Υπανήλθε όμως μετά και τα αποτελέσματα τα ξέρουμε. Λοιπόν, αυτή η συγκέντρωση που συζητάμε αυτή τη στιγμή πραγματοποιήθηκε χθες στην Λευκωσία, στο δόφραγμα του Λίδρα Πάλας, στο πολύ γνωστό σημείο αυτό της ντροπής. Και όπως είπαμε, ο κόσμος που παρευρέθηκε ήταν πολύς, αλλά θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερος εάν το πνεύμα της εκδήλωσης ήταν πραγματικά αντιστασιακό και φιλελληνικό. Τώρα με τέτοιους ανθρώπους δεν νομίζω ότι στέλνεις τέτοιο μήνυμα. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε. Για το, θα σου κάνω μια παρένθεση για τον Λυσαρίδη που είπες. 8 Εντεκάδου 1976, οι οπαδοί του Λυσαρίδη καίγανε ελληνικές σημαίες στην Κύπρο. Το υπενθυμίζω τώρα, το έψαξα και το βρήκα. Ναι. Έχουμε πολλά για τον Λυσαρίδη να πούμε. Εντάξει. Πιστεύω πάντως ότι και ελπίζω ότι στις ευρωεκλογές θα έρθει μια σφαλιάρα στο πολιτικό καθεστώς της Κύπρου. Εάν δεν έρθει, σημαίνει ότι οι Κύπροι είναι άξιοι της μοίρας τους, αν αποφασίσουν να μην αποδεσμευτούν από τα μεγάλα κόμματα. Μα ναι, λέει εμείς κι αν είμαστε. Δημήτρη, είναι οι Κύπροι, αλλά εμείς είμαστε πάντως, έτσι. Γιατί διαχωρίζεις το εμάς από τους Κύπριους, οι ίδιοι είμαστε. Όχι, εννοώ, γιατί έχουμε σε διαφορετικό χρόνο εκλογές, αγαπητέ Δημήτρη. Ναι. Τα ίδια κάνουμε κι εμείς, εδώ, στις δικές μας εκλογές. Αλλά ίδια πάστα, έτσι. Βέβαια. Σαν και εμάς είναι και δεν υπάρχει καμία διαφορά στις αντιδράσεις μας. Φτάνει η ώρα και τελικά τι ψηφίζουν πάλι, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Κάντε πάλι τα ίδια. Εγώ ψηφίζω τον Ταύρο, έτσι τον λέγανε, τον Ταύρο Κλειρίδη. Ο ελλαδικός Ταύρος, μεγάλε, ο οποίος έχει παντρευτεί Ινδί, έτσι. Αυτός θα σκεφτεί για τα παιδιά της Ελλάδος επειδή έχει παντρευτεί Ινδί. Λοιπόν, τώρα που λες για Ινδί, στέλνουν ένα κάλεσμα οι κάτοικοι του Αγίου Παντελέημονα πάλι, διαμαρτυρία. Για άλλη μία φορά, οι κάτοικοι της περιοχής Άγιος Παντελέημονας στην Αθήνα, το οποίο ζητάνε με μεγάλη απελπισία πλέον συμπαράσταση στα προβλήματά τους και κάποιο ενδιαφέρον από το κράτος. Κάποιο ενδιαφέρον. Είναι για δέκατη φορά που στέλνουν δημόσιο κείμενο κάλεσμα συμπαράστασης. Οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα, που πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι πλειοψηφία στον Αγίο Παντελεήμονα, που διαμαρτύρονται, έχουν βγει στον δρόμο επανειλημμένος, έχουν κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις, είχαν την αστυνομία απέναντί τους, είχαν ομάδες ακροαριστερών. Τους γνωστούς αγνώσεις, που λένε, έτσι. Ναι, οι οποίοι είχαν βγει οπλισμένοι με σκεπάρνια και τσεκούρια στον δρόμο και τους απειλούσαν ότι αν βγείτε θα σας. Δηλαδή στο πλευρό του κράτους ουσιαστικά κι αυτοί. Και ζητάνε πλέον κάποιο ενδιαφέρον για τα προβλήματά τους. Ο Άγιος Παντελεήμονας τι πρόβλημα αντιμετωπίζει. Έχουν φύγει όλοι οι Έλληνες κάτοικοι, έχουν απομείνει ελάχιστοι. Στα διαμερίσματα κατοικούν σε κάθε διαμέρισμα 20-30 ξένοι μέσα. Σε κάθε δωμάτιο, όχι σε κάθε διαμέρισμα, σε κάθε δωμάτιο. Πρόσεχε, χαρακτηριστικά. Είναι μια συγκεκριμένη πολυκατοικία για την οποία έχει γίνει και θέμα στο Μέγκα, αν δεν απατώμε, που είναι 300 άτομα. Ήτανε 30 σε κάθε δωμάτιο και λέει είναι τραγική κατάσταση, επειδή είναι 30. Ο ιδιοκτήτης λέει πάω να τους βγάλω και δεν μπορώ να τους βγάλω. Βέβαια πριν μιζούλα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Η αστυνομία είναι στα 50 μέτρα. Μα δεν είναι μόνο μία πολυκατοικία το θέμα. Ναι. Όλος ο Άγιος Παντελεήμονας έχει γίνει γκέτο ξένων. Εκτός από την γκετοποίηση με τους ξένους και την εγκληματικότητα κτλ. Θέλω να πω το εξής, ότι και σκοπίμως το ελληνικό κράτος αφήνει έτσι κάποιες περιοχές και για real estate business. Δηλαδή να ευθελιστούν ολόκληρες περιοχές όπως το Βοτανικό, όπως και άλλες περιοχές, έτσι, να πουληθούν τα ακίνητα σε εξευθελιστική τιμή, να τα αγοράσουν κάποιοι εργολάβοι και μετά να πάνε να ανοίξουν εκεί πέρα να κάνουν τεράστια κέντρα, να κάνουν ενοικιάσεις για επαγγελματικούς χώρους κτλ. Λοιπόν, που έλεγες για το Βάσο Λυσαρίδη, έτσι μου έρχονται διάφορα γεγονότα στο μυαλό. Το 1967, όταν, τον Οκτώβριο του 1967, όταν ο Βασιλεύς είχε κάνει περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα, στο Δέλτα Σώμα Στρατού και στο Β' Σώμα Στρατού, τότε ήταν πολύ το παρασκήνιο για να φύγει η ελληνική μεραρχία από την Κύπρο. Τότε ο Μακάριος είχε στείλει τον Κληρίδη και τον Λυσαρίδη μυστικά και εντελώς πρακτορικά στην Άγκυρα. Βασικά έστειλε τον Κληρίδη. Το Λυσαρίδη τον έστειλε για να μην κάνει καμιά ιστορία ο Κληρίδης. Για να φυλάει τον Κληρίδη. Λοιπόν, εκεί αποφασίστη να συζητήσουν για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Απεδέχθη πρόταση της Τουρκίας τότε ο Μακάριος να επανέλθει ο Ντεκτάς πίσω, ο οποίος ήταν κυνηγημένος από την Κύπρο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχασε τότε η Ελλάσσος έθνος, έτσι, τη δυνατότητα να υπάρξει συνομιλητής Τουρκοκύπριος, κάποιος πιο μετριόφρον. Ο Κιουτσούκ ήταν τότε να μπει ο συνομιλητής. Και εδέχθη πάλι τον Ντεκτάς ο Μακάριος για να βάλει την Τουρκία να βάλει το φυτίλι. Κατάλαβες τώρα ο Λυσαρίδης που παίζει. Είναι... να μην εκφραστώ αλλιώς. Και για να τελειώσω με τον Λυσαρίδη, όταν ήρθε ο Ντεκτάς στην Κύπρο, ο Διγενής, για να στήσουμε και άγαλμα λοιπόν στο Διγενή, πήγε και συνέλαβε τον Ντεκτάς, τον βούτυξε, όταν έβγαινε στα παράλια της Κύπρου. Λοιπόν, τεράστια κίνηση, την οποία την οργάνωσε και την επεξεργάστηκε μόνος του ο Διγενής. Έτσι, δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, τον βούτυξε και μετά έτρεχε ο Μακάριος, επειδή δεν περίμενε αυτή την ενέργεια του Διγενή, να συναντηθεί με τον Διγενή και να τον παρακαλέσει να αφήσει τον Ντεκτάς το σκουλίκι, να το αφήσει ελεύθερο. Μα δεν τον καθάριζε εκεί πέρα να τελειώνουμε, δεν τον καθάριζε ρε παιδί μου να μας απαλλάξει κιόλας. Και αυτή η συνάντηση Μακαρίου Διγενή ήταν μνημειώδης, έτσι. Τελικά έκανε πίσω, όπως και ο Καραϊσκάκης τότε με το κίνεδο τον, πώς τον λέγανε, τον Άγγλο, τον Άβαρχο, έκανε πίσω την τελευταία στιγμή. Έπρεπε ο Διγενής να καθαρίσει τον Ντεκτάς και να είχαμε άλλη τροπή σε όλα τα γεγονότα. Τι θα κάνανε οι Τούρκοι, θα αναγκαζόντουσαν να βάλουν κάποιον άλλον. Δεν υπήρχε άλλο Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Κιουτσούκ. Τι θα κάνανε. Έτσι. Ομοίως και ο Καραϊσκάκης δεν έπρεπε να ακούσει την αδερφή τον Άγγλο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Γίνεται αύριο Δευτέρα, 27 Απριλίου, στην Αθήνα, συγκέντρωση στην Αλβανική Πρεσβεία, στην Αθήνα, ώρα 7 το απόγευμα, για να γίνει διαμαρτυρία για την καταδίκη του Δήμαρχου Χιμάρας, του Βορειοϋπηρώτη Βασίλη Μπολάνου, αυτού του Δήμαρχου αγωνιστή, ο οποίος καταδικάστηκε στις 21 Απριλίου από τα αλβανικά δικαστήρια σε κάθριξη 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 4.000 ευρώ γιατί και στέρηση δικαιωμάτων πολιτικών για 3 χρόνια γιατί αντέδρασε και έβαλε κάποιες πινακίδες, άκουσαν στα ελληνικά, στη Βόρεια Ήπειρο. Και νομίμως είχε δικαίωμα, έτσι. Διότι εκεί πέρα, βάσει του αλβανικού νόμου, οι πινακίδες σε όλη την περιοχή η οποία είναι, στην οποία κατοικεί η ελληνική μειονότητα, πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Πήγαν λοιπόν αυθαιρέτως τα ερπετά εκεί του αντίστοιχου υπέχοδε της Αλβανίας και αλλάξανε τις πινακίδες και βάλανε δολίως και πουστικά αλβανικές πινακίδες, ώστε να αρχίσουν να μειώνουν την περιοχή όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Αυτό καταπατά τα δικαιώματα της μειονότητας, η οποία είναι ελληνική. Δεν είναι μειονότητα ορθόδοξη όπως είναι οι μουσουλμάνοι. Είναι εθνική, όχι θρησκευτική. Είναι εθνική και έχουν δικαιώματα να έχουν τη γλώσσα τους και τη θρησκεία τους. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Βασίλης Βολάνος είναι απόλυτα νόμιμο, και αυτό που έκανε η αλβανική κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτό, γιατί καταπατά παίρνει και τις περιουσίες των βορειοεπιρωτών αυθαίρετα, και είχαμε και άλλες διαδηλώσεις στο παρελθόν, και έχουν άλλους 21 φυλακισμένους αυτή τη στιγμή Έλληνες βορειοεπιρώτες, γιατί αντιστάθηκαν στο κλέψιμο της γης τους. Όλα αυτά είναι να θυμίζουν ένα κράτος γκάνγκστερ στην Αλβανία, το οποίο η πρόθεσή του με την καταδίκη του Βασίλη Μπολάνου και τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι να μην τον αφήσουν να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με την Ομόνοια. Γιατί είναι ένας δήμαρχος, το επαναλαμβάνουμε, που έχει κάνει πάρα πολλά και είναι αγωνιστής. Στρέφεται ουσιαστικά λοιπόν εναντίον όλου του βορειοπυρωτικού ελληνισμού αυτή η απόφαση. Και οι σύλλογοι και οι οργανώσεις βορειοπυρωτών καλούν λοιπόν αύριο σε συγκέντρωση, το επαναλαμβάνουμε, και όσοι είστε από Αθήνα να πάτε έξω από την αλβανική πρεσβεία, αύριο Δευτέρα ώρα 7 στην Αθήνα. Είναι μια ευκαιρία να σταλεί μήνυμα δυνατό επιτέλους στην Αλβανία, αλλά όχι μόνο στην Αλβανία. Και στην, πρωτίστως, και στην Ελλάδα. Πρωτίστως στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει αφήσει την Αλβανία να κάνει αυτά που κάνει. Αν υπήρχε η Ελλάδα να προστατέψει τον ελληνικό πληθυσμό, δεν θα τα έκανε αυτά η Αλβανία. Εδώ ρε Δημήτρη, δεν μπορεί να προστατέψει τον πληθυσμό που ζει στην Ελλάδα. Θα προστατέψει αυτούς που ζουν στην Αλβανία. Μπράβο, αυτό ήταν το σημαντικό συμπέρασμα. Δηλαδή ένα κράτος που δεν μπορεί να προστατεύσει τους Έλληνες εντός Ελλάδας. Τον Άγιο Παντελεήμονα, όπως είπες και πριν. Λοιπόν, δεν αισθάνεσαι ασφαλής ούτε μέσα στο σπίτι σου, ούτε στο χωριό. Καλά, στο χωριό δεν μιλάμε, έχουμε καταληφθεί. Πρόσεξε, θα σου πω, βγήκα το μεσημέρι να πάω για μάθημα, είχα μάθημα και περνούσα σε έναν δρόμο και πλακωνόντουσαν 15 Αλβανοί, 8 χτυπούσαν άλλους 7, τους ανοίξαν τα κεφάλια με καρέκλες, μπουκάλια, σπάσανε τα μούτρα. Και ο κόσμος είχε βγει και παρακολουθούσε και μετά αρχίσαν και βρίζαν τον κόσμο. Και μπήκαν όλοι μέσα. Φωνάζαν αστυνομία, τι αστυνομία. Καληνύχτα. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε, οι Αλβανοί έχουν εκτραχυνθεί πλήρως. Έτσι. Ήθελα να πω για αυτό που είπες για το μήνυμα. Το μήνυμα πρωτίστως είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό. Και πρωτίστως έτσι στη Κυραντόρα και δευτερευόντως στο Βαρβιτσιώτη. Ο οποίος. Δεν είπα επώνυμο. Δεν είπα επώνυμο, έτσι. Μακριά από εμάς. Και από τα παιδιά μας και από τα σκυλιά. Έχω και ένα σκύλο, αλλά μην μακριά. Λοιπόν, στο Βαρβιτσιώτη. Ο οποίος, όταν είχε έρθει ο Αλβανός ο πρέσβης, εκείνο το σκουλίκι, το ερπετό, το τελευταίο. Επειδή μέσα στην αλβανική πρεσβεία γίνονται συνέχεια ατασταλίες οικονομικές, αλλάζουν συνεχώς τον πρέσβη και τον πρόξενο. Διότι τα παίρνουν για να τους δώσουν διαβατήρια τα οποία είναι πλαστά και με την πορνεία έχουν μπλοκή και με τα τσιγάρα τα λαθρέα κτλ. Είχε έρθει λοιπόν ο Αλβανός πρέσβης στην Ελληνική Βουλή, ήταν στο Βήμα Βαρβιτσιώτης και ενώ μιλούσε κοιτούσε τον Αλβανό, τον πρέσβη, αν είχε δυσαρεστηθεί ή όχι. Ήταν καθαρή περίπτωση, κοιτούσε το βλέμμα του να δει αν είδε. Εξέφρασε τη δυσαρεσκιά του Αλβανός ο πρέσβης ή όχι στην Ελληνική Βουλή, δηλαδή είχαμε ξεφυλιστεί εντελώς. Θόδωρε, αισιόδοξο σε βλέπω, λες ασχοληθεί η ακατονόμαστη. Αυτό που τη νοιάζει αυτή τη στιγμή ως υπουργός Χριστιανών είναι πώς θα γίνει πρωθυπουργός. Να κολλήσει στην λοιπόν, καρέκλα του πρωθυπουργού. Η κυρία αυτή, που δεν λέμε το όνομά της, αυτό που την ενδιαφέρει είναι να χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, να πάρει αυτή τη θέση του Κωστάκη και να γίνει η επόμενη πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ποια είναι η θέση του Καλύπη. Ποια εξωτερικού. Τώρα είναι σαν τον Is No Good. Ακριβώς. εγώ τους βλέπω στην απέξω την επόμενη τετραετία. Πρόσεξε. Τι είπαμε, το επόμενο χρόνο. Για να ευθυμίσουμε και λίγο, την είχα ακούσει σε μια συνέντευξη και της λέγανε τι κάνετε εκεί στο Παρίσι όταν σπουδάσατε και τα λοιπά. Λέει, έχετε κάνει ποτέ χρήση χασίς? Και λέει, είχα δοκιμάσει αλλά δεν κατέβασα τον καπνό κάτω. Ναι, σαν... πες το, πες το, πες το. Τα πήρα στο στόμα αλλά δεν τα κατάπια. Ναι, μα έτσι είπε. Λέει, εκεί που ήμασταν στα πάρτις είχα δοκιμάσει και εγώ, αλλά δεν το κατέβασα καθόλου. Όπως τα καταπίνεις ή τα φτύνεις. Πες ό,τι λέμε για τα κουκούτσια. Πες, γιατί ο άλλος παρανόησε. Πάντως για να καταλάβεις, λέτε εμάς πρόστιχους, αλλά εσείς είστε πιο πρόστιχοι. Διότι τι ακροατές έχουμε, Δημήτρη, αμέσως το πονηρό το μυαλό τους. Δεν τρέπεστε λίγο, μικρά παιδιά? Θα πρέπει να δημοσιεύσουμε όλα αυτά που μας στέλνετε. Έτσι, θα κάνουμε μια εκπομπή με δημοσίευση όλων των μηνυμάτων που μας στέλνετε. Όχι, όλα τα λέμε, όλα τα λέμε. Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Ευτός, εδώ τα πάντα όλα θα πούμε. Ο φίλος εδώ που μας νομίζει ότι κατεβαίνουμε και στις εκλογές θα μας ψηφίσει, λέει. Κοίτα, όχι, εγώ δεν είμαι ούτε... Για να πάμε λίγο με τα πράγματα στη θέση τους. Ευρωεκλογές φέτος έχουμε. Έτσι, ένα μικρό πολιτικό μήνυμα από μένα. Επιτέλους βρήκαμε και κάτι να ψηφίσουμε. Έτσι για να μας κοπεί το χέρι αυτό τον Ιούνιο. Χρυσή Αυγή λοιπόν κατεβαίνει σε ευρωεκλογές. Είναι γνωστό και στις ιστοσελίδες μπορείτε να μπείτε μέσα και να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπράβο. Η Χρυσή Αυγή κατεβαίνει στις εκλογές, όχι το Ράδιο Αντίσταση. Το RBN, ίσως στα επόμενα χρόνια, αν υπάρχουμε, θα σε στείλουμε υποψήφιο. Θα φτιάξουμε μια λίστα να κατέβουμε στις ευρωεκλογές. Κάτι άλλο ήθελα να πω, τώρα που είπες για RBN. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε αν αυτοί εκεί στη Ρωμή πήγαν να δουν το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα. Έπεσε το ξύλο, ιδεολογικό ξύλο, έτσι, όχι οπαδικό. Ιδεολογικό, γιατί εκεί στη Φιωρεντίνα είναι από τη Φλωρεντία, έτσι. Είναι ακραίοι κομμουνιστέ. Η αριστερά στη Φλωρεντία παίρνει 90%. Έπαιρνε κάποτε. Ναι, ναι, 90%. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί έχουν το μεγαλύτερο κατά κεφάλι εισόδημα στην Ιταλία, έτσι. Πράντα, επιχειρήσεις, Αρμάνι κλπ. Και μιας και αναφέραμε και λίγο Ιταλία, αν και το ξεκινήσαμε κάπως αλλιώς, αύριο συμπληρώνεται και μια ακόμα θλιβερή επέτειος. Ο θάνατος, η επέτειος του θανάτου ενός νεαρού παιδιού, του Σέρτζιο Ραμέλι, που το 1975 και ακριβώς ένα μήνα μετά τη δολοφονία του Μιχάλη του Μάντακα, χτυπήθηκε από 15 φοιτητές της ιατρικής αριστεριστές κάτω από το σπίτι του στις 12 η ώρα το μεσημέρι. 18 χρονών ο Σέρτζιο Ραμέλι, ένα παιδάκι ουσιαστικά, και το μόνο του λάθος είναι ότι ανήκε στο τότε φασιστικό κίνημα της Ιταλίας. Και το δεύτερο του λάθος είναι ότι στο σχολείο που πήγαινε, γιατί ήταν 18 χρονών όπως τόνισα, ανέφερε την προηγούμενη μέρα ότι έκανε ένα λόγο, έβγαλε ένα λόγο εναντίον των Ερυθρών Ταξαρχιών. Στιγματίστηκε και η θανατική του καταδίκη υπογράφτηκε. Τα 15 αυτά άτομα, όπως είπα, ήταν φοιτητές ιατρικής, όλοι άνω των 25 χρόνων. Σκεφτείτε τώρα πόσα χρόνια είχαν φοιτητές. Τον χτύπησαν με τα λεγόμενα εγγλέζικα κλειδιά hatchet, έτσι ονομάζονται, αυτά που περνούν στα συνεργεία και που το καθένα ζυγίζει 6 κιλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν 15 τέτοια κλειδιά να πέσουν στο κεφάλι ενός 18χρονου, άρα δεν πήγαιναν να τον τρομοκρατήσουν, πήγαιναν να τον σκοτώσουν. 29 Μαρτίου έγινε το χτύπημα, αλλά ένα μήνα έμεινε στο νοσοκομείο στην εντατική, δεν ξύπνησε ποτέ και σαν αύριο απεβίωσε. Άλλος ένας λοιπόν νεαρός θύμα του κομμουνισμού και της κομμουνιστικής ειρηνικής διάθεσης που έδειχναν πάντα οι φίλοι μας οι αριστεροί. Ήθελα να πω ότι τη μουσική που ακούμε στα διαστήματα μας την στέλνει και είναι ο σπόνσορας της μουσικής μας, εσύ, Coca-Cola. Το terapatria.co.nr. Ήταν μια προσφορά του της ιστοσελίδας Terapatria. Δίκαιη ανταλλαγή. Πες καμιά σοβαρή είδηση τώρα, είναι είδηση αυτή τώρα. Καταγγελία του Πας Γιάννενα κατά του διαιτητή Ντάκου για ρατσιστική επίθεση στο Ζαν Μαρί Σιλά. Λέει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το έγινε ρατσιστικά σχόλια, τον έβρισε ο διαιτητής στο γύφτο, το μαύρο. Και πάει ο άλλος, του έλεγε δηλαδή. Του έλεγε ότι είναι μαύρος και θα σε πετάξω έξω, σκάσε σκατόμαυρα και διάφορα τέτοια. Σιγά μην του λέγει τώρα διαιτητής, ο άλλος τα έβγαλε από το μυαλό του. Και τι με αυτό δηλαδή. Ήθελα να πω ότι άλλο πράγμα δεν έχει να κάνει ο πρόεδρος Παδιάννα. Αυτό τον πείραξε. Αφού είναι ευαίσθητοι. Έχουν ευαισθησίες. Κοινωνικά ή σεξουαλικά. Έχουν για όλες τις μειονοτικές ομάδες της κοινωνίας ευαισθησίες. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Γι' αυτό ο Πας Γιάννενα θα είναι. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε ποιες δαπάνες εκπίπτουν από το εισόδημα, θα σας τις πω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την οικονομία. Ποιος είσαι ο αυτιάς? Ο Μήτας. Λοιπόν, να πούμε για την οικονομία ότι μας έχουν πνίξει ακάλυπτες επιταγές. Η κατάσταση πλέον στην ελληνική οικονομία είναι τραγική, μηδενική ανάπτυξη στην τίσια έκθεση προβλέπει ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο Προβόπουλος. Λέει ότι η κατάσταση όσον αφορά το χρέος θα χειροτερέψει. Θα πιάσουμε πάνω από τα 850 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Τεράστιο έλλειμμα, θα αυξηθεί η ανεργία και δυστυχώς το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι δομικό. Δηλαδή, χρειάζονται να γίνουν παρεμβάσεις όχι στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά στο δευτερογενή και πρωτογενή τομέα. Στον πρωτογενή τομέα, την αγροτική ανάπτυξη δηλαδή, που ουσιαστικά αντί αγροτικής αναπτύξεως βλέπουμε προσπάθεια να συρρυκνωθεί ακόμα περισσότερο ο αγροτικός πληθυσμός. Και δεν υπάρχει και αγροτική εθνική στρατηγική. Ορίστε την απάντηση στη δίνει εδώ ο Γιώργος στο ερώτημά σου γιατί έχει ευαισθησίες ο Πας Γιάννενα. Ναι, το γνωρίζω αυτό, λέει δυστυχώς τα Γιάννενα, ο σύνδεσμος Blue Bagueros. Blue Bagueros, ναι. Είναι ακροαριστερός, το γνωρίζω αυτό, πολύ τζεγκεβάρα. Ναι, και μάλιστα έχει σχεδόν πάντα ιδιαίτερες σχέσεις με τις διοικήσεις ομάδων. Mm. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχω δει τον Πας Γιάννενα και ξέρεις, με το βρώμικο μάτι μας κοιτάμε και τους οπαδούς των αντιπάλων ομάδων και βλέπουμε τα πάνω, έτσι. Είδηση από το εξωτερικό. Πήγε ο γνωστός πρώην βουλευτής congressman. Congressman είναι, όχι γερουσιαστής, congressman, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί. Αντιπρόσωπος της πολιτείας του τέλος πάντων. Ο David Duke, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός πολιτικός στην Αμερική. Μάλιστα είχε προβληθεί από το CNN, ήταν ο μόνος που αντιδρούσε πολύ δυνατά στην εισβολή στο Ιράκ και είχε πάει στο Ιράν πολλές φορές σε συνέδρια που κατήγγυλαν την Αμερική ως σιωνιστική δύναμη. Πήγε λοιπόν για να κάνει μια ομιλία ενάντια στην Αμερική, ενάντια στην Αμερικανική πολιτική, όχι στην Αμερική, στην Αμερικανική πολιτική, και να καταγγείλει το σιωνιστικό καθεστώς της Αμερικής. Πήγε στην Τσεχία και τον συνέλαβαν στην Πράγα μόλις έφτασε, με κατηγορίες ότι περί αντισημιτισμού, ότι προβάλλει τον αντισημιτισμό και το μίσος εναντίον των Εβραίων. Η Τσεχία, που είναι και η προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πιο φιλοεβραϊκή χώρα, μπορώ να πω, στην Ευρώπη. Και γι' αυτό είχε θεσπιστεί να πάρει την είχε καθιερωθεί να πάρει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την περίοδο που είναι πάρα πολύ κρίσιμη στο για το χρηματοοικονομικό σύστημα, έτσι. Ευτυχώς είχε... και είναι και μία από τις χώρες, μην ξεχνάς Δημήτρη, που εντάσσεται στην ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών για το αντιπυραυλικό σύστημα. Ναι, ναι, ναι, και είναι και στο ΝΑΤΟ νομίζω τώρα. Βιέλ. Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, ευτυχώς είχε καλό αίσιο τέλος αυτή η υπόθεση, γιατί τον αφήσανε και τον διώξανε από τη χώρα και ούστηκε να μην ξαναπατήσεις. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι στις 19 Απριλίου, το Πάσχα δηλαδή, δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να πούμε για τον... ήταν η μέρα του φιλελληνισμού. Δεν είναι, όχι με το στυλ η μέρα της μητέρας, η μέρα του πατέρα. Απλά επειδή είναι ο θάνατος του Λόρδου Βίρονα στο Μεσολόγγι, καθιερώθηκε ως ημέρα φιλελληνισμού. Να πούμε ότι η μέρα τιμής και μνήμης για το μεγάλο αυτό άνθρωπο του πνεύματος, ο οποίος πίστευε στα ιδανικά και τις αξίες του ελληνισμού και της ελληνικής φυλής και που άφησε τον καναπέ στην Αγγλία και ήρθε εδώ να πολεμήσει, έβγαλε τα κουστούμια και τις γραβάτες και έβαλε τη φουστανέλα και μπήκε στο Μεσολόγγι, στην έξοδο του Μεσολογγίου και άφησε την τελευταία του πνοή εκεί πέρα. Να πούμε ότι στο πρόσωπο αυτού που τον έχει τιμήσει η ελληνική κοινωνία δίνοντας και το όνομά του στη συνοικία, στην ομώνυμη συνοικία των Αθηνών, τιμούμε όλους τους ξένους, όλους αυτούς που δώσαν την ψυχή τους για εμάς, έτσι, στο ρου της ιστορίας, Εκατοντάδες χιλιάδες ξένοι είχαν έρθει να πολεμήσουν και κατά την άλλωση Κωνσταντινούπολεως και μετά στην Ελληνική Επανάσταση και στον πόλεμο του 1897 οι Ιταλοί. Ακόμα πρόσεξε και το 1974, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, είχαν πάει Ιταλοί φασίστες στην Ελληνική Πρεσβεία στη Ρώμη 15 άτομα και είχαν αυτοπροταθεί να πάνε να πολεμήσουν στην Κύπρο, να τους στείλει με ελληνικό αεροπλάνο στην Κύπρο για να πολεμήσουν υπέρ της Ελλάδος. Έτσι, δεν απεδέχθη τότε το ελληνικό κράτος, γιατί λέει αν είναι δυνατόν τώρα να παίρνουμε ξένους να πολεμάνε για μας. Αλλά θέλω να τονίσω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν δώσανε την ψυχή τους και δεν θα δώσουν την ψυχή τους απλά για την Ελλάδα, αλλά για όλα αυτά τα ιδεώδη που εκφράζει ο ελληνισμός, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, το δίκαιο, έτσι. Αυτή την εβδομάδα είναι και η επέτειος, μια και είπαμε για τους φιλέλληνες, να πούμε και για τους Έλληνες του εξωτερικού. Η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό είναι στο Μόντρεαλ. Να πούμε ότι στο Τορόντο, που έχει 170.000 Έλληνες, είναι η επέτειος των 70 χρόνων της ελληνικής κοινότητος. Οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες εδώ πέρα. Έτσι, στο Μόντρεαλ έχει 350.000 Έλληνες. 350.000 Έλληνες και νομίζω έχει και γύρω στους 50.000 Ελληνοκυπρίους. Έτσι, όλοι μαζί είναι πολύ δυνατή κοινότητα. Πρόσεχε να σου πω κάτι τώρα. Αυτό είναι ένα λυπηρόμενο γεγονός. Και κάποια στιγμή σκεφτόμαστε να κάνουμε μια εκπομπή για τον ελληνισμό έξω και να έχουμε κάποιες καλές επαφές που έχουμε από έξω να μας μιλήσουν. Αλλά τα έχει καλύψει τόσο καλά η τηλεόραση με κάποια ωραία ντοκιμαντέρ κατά καιρούς. Και στις χώρες που ζουν και με εκπροσώπους της κοινότητας της ελληνικής σε κάθε χώρα, αλλά πάλι πρέπει να τονίσουμε ότι όπως λέμε και ξαναλέμε ότι η μετανάστευση είναι ένα κακό πράγμα και λένε κάποιοι γιατί οι Έλληνες δεν είναι μετανάστες έξω, η μετανάστευση είναι γενικώς κακό πράγμα, και εμείς αυτό δεν το βλέπουμε με καλό μάτι ότι είναι οι Έλληνες οι 350.000, είναι μια εθνική αιμορραγία αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ απολύτως. Αυτή τη στιγμή 10 εκατομμύρια Έλληνες ζουν εκτός Ελλάδας. Και αυτό είναι ένα έγκλημα των κυβερνήσεων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που κάνανε τους Έλληνες να φύγουν για να βρουν την τύχη τους αλλού, γιατί η Ελλάδα ήταν τα χαλιά της. Να πούμε ότι οι Έλληνες που πήγαν στο εξωτερικό, οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας, δεν ήταν εγκληματίες. Πήγαν εκεί πέρα και πήγαν σε χώρες που, μιλάμε για τον Καναδά και τις ΗΠΑ, που στηριχθήκαν στους ξένους για να δημιουργηθούν. Έτσι, δεν μιλάμε για χώρες που είχαν μια εθνική ομοιογένεια. Μην ξεχνάς ότι στο Καναδά υπάρχουν κομμάτια και νομοί οι οποίοι μιλάνε γαλλικά και άμα μιλήσεις αγγλικά εκεί πέρα δεν σου μιλάει κανένας. Έτσι, στο Κεμπέκ ας πούμε. Αλλά να πούμε ότι σε πάρα πολλές ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό κρατήσανε τα ιδανικά της φυλής, προσπαθούν να μην παντρεύονται με ντόπιους αλλά να παντρεύονται με Έλληνες. Όταν ζεις εκτός Ελλάδας, πιο πολύ σε τρώει λησμονιά για την πατρίδα σου και κρατάς περισσότερο. Βλέπεις την Ελλάδα με ένα ιδεατό πρόσωπο. Κρατάς μια άλλη εικόνα. Κρατάς μια άλλη εικόνα. Λησμονείς την πατρίδα, κρατάς αξίες, κρατάς πράγματα που εδώ πέρα, άμα ζεις στην καθημερινότητα της Ελλάδας, τα βρίζεις. Να πούμε ότι δυστυχώς το ελληνικό κράτος, αντί να κάνει κάποιους νόμους να θεσπίσει, ας πούμε, λέγανε για 5 ή 10 βουλευτές να είναι από την ομογένεια, που είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο, δυστυχώς δεν περνάει ακόμα. Έτσι, θα πρέπει για μένα τουλάχιστον 10 βουλευτές να είναι από την ομογένεια. Το πιο σημαντικό όμως είναι να προσπαθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους φέρουμε στην πατρίδα και να τους αξιοποιήσουμε εδώ. Γιατί πήγαν έξω, προκόψανε, έχουν γίνει τρομεροί επιστήμονες, τρομεροί στα επαγγέλματά τους. Και χάνουμε ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό που το αξιοποιεί η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γερμανία και όλες οι άλλες χώρες. Το οποίο θα μπορούσε εδώ να αξιοποιηθεί. Θα μπορούσαμε να τους φέρουμε στην Ελλάδα, στα πανεπιστήμια, να διδάξουν. Αφού υπάρχει το κατεστημένο, το κομμουνιστικό. Α, μπράβο. Εδώ υπάρχει όχι μόνο κομμουνιστικό κατεστημένο. Μέχρι ο Νανόπουλος εδώ πέρα και τον πετάξαν έξω. Υπάρχει και κατεστημένο συμφεροντολογικό. Κλίκες που δεν θέλουν να, να κινδυνεύσουν τα συμφέροντά τους. Ήθελα να πω, με πρόλαβες, ότι εκτός από το θέμα της Βουλής, της εκπροσωπήσεως της ομογενείας στην Ελληνική Βουλή με 5 ή 10 βουλευτές, θα πρέπει να δοθούν, παραδείγματος χάρη, υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές από ελληνικές οικογένειες που διαμένουν στο εξωτερικό να έρθουν για μεταπτυχιακές σπουδές ή δεύτερο πτυχίο στη μητέρα πατρίδα. Επίσης, το Υπουργείο Αναπτύξεως να προσπαθήσει να εντείνει τις συσφίξεις της σχέσης με ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο επιστημονικό δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό εκεί πέρα. Έτσι. Και επίσης να δημιουργηθεί λόμπι όσον αφορά την πολιτική και τη διπλωματία, που βλέπουμε οι Τούρκοι που δεν έχουν τόσο κόσμο και οι Σκοπιανοί που δεν έχουν τόσο κόσμο και όμως είναι πάρα πάρα πολύ δυνατοί στα θέματα λόμπινγκ. Και εμείς που είμαστε εκατομμύρια στο εξωτερικό, Σκοπιανοί. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Οι Τούρκοι είναι πολύ παραπάνω από τους Έλληνες στο εξωτερικό. Μην έρθουν στη συζήτηση, γιατί εδώ να φανώ κακό τη παρέα. Δεν συμφωνήσω ούτε με τον Δημήτρη ούτε με τον Θόδωρα. Λίγο πλάκα να κάνουμε. Δεν είναι χιλιάδες έξω, Δημήτρη. Είμαστε 200 εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Έτσι λέει ο κύριος Λιακόπουλος. Άμα βάλουμε και τους Αϊνούς στην Ιαπωνία. Στην Πολυνησία έχουμε. Μην ξεχνάτε τους Ελ, τους Ελοχήμ, στην Πολυνησία, στα νησιά του Πάσχα, στο Κιώτο. Τα έχουμε ξαναπεί. Είμαστε εκατομμύρια. Ελέγχουμε όλο τον κόσμο. Δεν έχει σημασία το πώς είναι. Αυτή τη στιγμή, ναι, τώρα εντάξει, κάναμε τώρα και πλάκα. Λέγαμε για το λόμπι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λέμε, ας πούμε, στην Αυστραλία, όπου το λόμπι το σκοπιανό είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό, και όμως και εκεί πέρα οι ελληνικές κοινότητες από μόνες τους, χωρίς καμία βοήθεια από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν δραστηριοποιηθεί, και όταν προσπαθεί η σκοπιανή προπαγάνδα να περάσει, πάνε και τους χτυπάνε, έτσι. Δυστυχώς δεν υπάρχει οργανωμένο lobbying από το ΙΠΕΞ. Και αυτό που υπήρχε πριν, έχουν φροντίσει το ελληνικό κράτος με την πολιτική που ακολουθεί να το διαλύσει. Αυτό το lobby που υπήρχε το έχουν διαλύσει. Και το έχουν διαλύσει τα συμφέροντά τους, γιατί μπήκανε κόμματα και συμφέροντα και εγκάθετοι μέσα στο lobby. Πολιτικοποίηση της ομογένειας. Κυρίως στο αμερικανικό. Και ναι, και εν πάση περιπτώσει δεν έχει δύναμη αυτή τη στιγμή. Με τα Σκόπια που έχουν πολύ λίγο πληθυσμό, πολύ λιγότερο από τους Έλληνες στο εξωτερικό, έχουν περισσότερη πολιτική δύναμη από ό,τι έχουν οι Έλληνες. Που αν το μετρήσουμε και σε ψήφους μόνο δηλαδή. Δεν τα θυμάσαι που είχε πάει, ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών και είχε πάει στην Αυστραλία και τον είχαν πλακώσει με τα αυγά οι Σκοπιανοί. Δεν το θυμάσαι στο αεροδρόμιο. Μιλάμε οι κατσαπλιάδες εσύ, αν είναι δυνατόν. Αλλά η πολιτικοποίηση τεράστια είχε ξεκινήσει με το Πασόκ. Που άρχισε εκεί να πιάνει στη Γερμανία, επειδή είχαν πάει Τσοχατζοπουλέι, Σιμιτέι κατά τη διάρκεια της Χούντας και είχαν κάνει εκεί πέρα διασυνδέσεις, έτσι. Είχαν κινηθεί πολύ δυναμικά, όπως και στη Γαλλία και στην Ιταλία είχαν προσπαθήσει να κάνουν. Εκεί όμως δεν υπήρχαν μεγάλες κοινότητες, στη Γαλλία και στην Ιταλία ελληνικές, ήταν πιο πολλοί φοιτητές. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες παίζει Νέα Δημοκρατία και στην Αυστραλία. Γιατί έχουν ακόμα το παραδοσιακό δεξιό στυλ. Όπως και στη Ροδεσία, στη Νότια Αφρική, στην Κένια, όπου υπήρχαν δυνατές ελληνικές παροικίες. Να πω λίγο για τους Τούρκους κάτι πάνω σε αυτό. Στο Βερολίνο έχουν φτιάξει και ομάδες περιφρούρησης. Και των εστιατορίων τους και των ταβέρνων, τέλος πάντων, ομάδες που χτυπάνε, που δεν χαρίζουν κάστα, να μα τολμήσεις και πεις κάτι για την Τουρκία. Εντάξει, οι Έλληνες όμως δεν ήταν έτσι σαν τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έχουν τον γκανγκστερικό στο εξωτερικό και το έχουν εδώ και χρόνια, ας πούμε. Οι Έλληνες, επειδή είναι καλή ποιότητα ανθρώπων, πρόκοψαν στις κοινωνίες που πήγαν, ενσωματώθηκαν. Ενώ οι Τούρκοι ποτέ δεν ενσωματώθηκαν στις κοινωνίες και ήταν πάντα αντικοινωνικοί και απροσάρμοστοι. Να σου πω τι έχω διαβάσει στη Frankfurter Allgemeine. Λοιπόν, όπου. Ναι, ναι, εντάξει, πες, τελειώνε και θα σου πω. Ναι. Θέλω να πω ότι οι Έλληνες που πήγαν στο εξωτερικό, ενώ βλέπουμε πώς πρόκοψαν και πώς έγιναν στις κοινωνίες τους, όταν θα έρθουν στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να τους αξιοποιήσει. Πού να έρθουν εδώ πέρα στο κομματικό καθεστώς και στην κομματοκρατία. Με μία εξαίρεση την Καλομήρα, έτσι. Ναι, με μία εξαίρεση την Καλομήρα, ναι. Ναι, δηλαδή βλέπουμε πάνε έξω και γίνονται κάτι, προκόβουν, αξιοποιούνται. Εδώ στην Ελλάδα αν έμεναν δεν θα είχαν γίνει τίποτα. Δηλαδή ναι μεν να τους φέρουμε όπως λέει και ο φίλος στην Ελλάδα και το είπαμε και εμείς πριν, Αλλά δεν θα είναι το ίδιο, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα τριτοκοσμική. Κοίτα, βασικά εδώ πέρα και με το χρηματιστήριο τότε έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να βάλουν οι Έλληνες του εξωτερικού τα χρήματα εδώ στο χρηματιστήριο Αθηνών. Τους τα φάγανε, τελείωσε, δεν θέλουν να έχουν και καμία σχέση. Αλλά ήθελα να πω αυτό που είχα διαβάσει στη Γερμανική Εφημερίδα: όποια πέτρα και να σηκώσεις εγκλήματος, θα βρεις από κάτω ή έναν από την πρώην Σοβιετική Ένωση ή έναν Τούρκο. Αυτά δεν τα λέω εγώ, η Γερμανική Εφημερίδα τα λέει. Φίλες, για να κλείσουμε, ο επίλογος όλα αυτά είναι να σηκωθούμε και εμείς να φύγουμε από εδώ πέρα. Αυτό λέγαμε τώρα. Από τον Νίκο Ανοχής εδώ που λέγεται ελληνικό κράτος. Να σηκωθούμε και εμείς να πάμε μετανάστες, δηλαδή να. Ναι, εντάξει, δεν παλεύεται. Είχα κάνει και εγώ αίτηση να πάω στις Βρυξέλλες. Και αντί για τις Βρυξέλλες, με στείλανε σε ένα άλλο χανίο, άσε. Στο Κολοχώρι. Άσε. Και πήρες και Βρυξέλλες. Μαλάκα, εδώ, Ευρώπη. Άσε, παχανίλα. Λοιπόν, Ράδιο Αντίσταση, rbnlas@yahoo.gr, το MSN. Το MSN, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επαιτειολόγιο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, καταρχήν, μάχη των οχυρών. Έχουν κατέβει ήδη οι Γερμανοί το 1941 στην Ελλάδα και τους τριμώχνουμε. Έχουμε εδώ φανατικούς εδώ υπέρ της, των μεραρχιών εδώ των Γερμανών. Λοιπόν, παρακαλώ, όχι χαιρετούρες. Λοιπόν, και τα βρίσκουν σκούρα στη γραμμή μεταξά στα οχυρά. Τους τριμώχνουμε άγρια. Δεν περιμένουν τέτοια αντίσταση από τις καταπληκτικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχει φτιάξει υπόγειες και υπέργειες ο Ιωάννης, ο εθνικός κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς. Χάνουν χιλιάδες στρατιώτες και δεν υπάρχει παράδοση του οχυρού. Δεν παραδίδονται οι Έλληνες πολεμιστές εκεί στα οχυρά. Αλλά μετά τη συνθηκολόγηση Τσολάκογλου αναγκάζεται να. Γιατί έρχεσαι. Αλλά ο ένδοξος γερμανικός στρατός, ναι, δεν έπιασε χμαλό τους. Ναι, όντως. Τιμή. Ναι, ναι, και έδωσε τα, άφησε τα ξύφη στους Έλληνες αξιωματικούς να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες και οι σκηνές που βλέπουμε από τα επίκαιρα της εποχής. Τους Έλληνες στρατιώτες να γυρνάνε πεζοπορία πλέον στα σπίτια τους και οι Γερμανοί να αποδίδουν τιμές στους Έλληνες αξιωματικούς. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. 21 Απριλίου, Χούντα. Εθνική επανάσταση, όχι Χούντα. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν 21 Απριλίου όπου ο Γιώργης Παπαδόπουλος ανέλαβε τα ημιά της χώρας. Τέλος πάντων, έχουμε πραξικόπημα στην εκπομπή από κάτι χουντικούς εδώ πέρα. Έχουν πάρει το μικρόφωνο. Με αναγκάζουν λοιπόν να παρέμβω στο εορτολόγιο και να πω ότι μία μέρα πριν, μαύρη μέρα, στις 20 Απριλίου, έχουμε τη γέννηση του Ευρωπαίου αρχηγού, του Αδόλφου Χίτλερ. 1889, 20 Απριλίου. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Το 1184 π.Χ. Λοιπόν, το 1184 π.Χ. οι Έλληνες καταλαμβάνουν την Τρία. Και στις 24. Γιατί γελάτε. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Τι ώρα ακριβώς. Πιστεύω. Τι ώρα πες. Εννοείς τη μέρα που άνοιξε καταπακτή από το Δούριο ύπο. Όχι, όχι, που μπήκε ο Δούριος ύπος μέσα ακριβώς. Λοιπόν, λοιπόν, επίσης, μία αποφράδα μέρα, 24 Απριλίου 1827, πεθαίνει ο Γιώργος Καραϊσκάκης στο Φάληρο και ακολουθεί η καταστροφική ήττα των ελληνικών στρατευμάτων υπό την ηγεσία του κίνεδου Άγγλου Ξεφτύλα Αδερφάρα Κόχραν. Τι να πω, εντάξει, είχε κάποιες ευαισθησίες ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι γλυκιά ύπαρξη. Έτσι θα λες, γιατί είχε ευαισθησίες. Λοιπόν, η μάχη είχε γίνει στην περιοχή Ανάλατου, που είναι η Νέα Σμύρνη η σημερινή. Λοιπόν, βέβαια ο Καραϊσκάκης πέθανε εκεί που ήταν το γήπεδο. Καραϊσκάκη είναι χαρακτηριστική περίπτωση ότι όταν η Χούντα είχε κατασκευάσει το στάδιο Καραϊσκάκη, είχαν τοποθετηθεί τα οστά σε ένα παρακείμενο μνημείο. Με τη δεύτερη ανακατασκευή του γηπέδου είχαν πάει να πεταχτούν και πήγε ο Περιπτεράς και τα μάζεψε. Είναι απίστευτο. Τώρα πέθανε ή τον σκοτώσανε. Ναι, ναι, γιατί εδώ παίζεται, ναι, έτσι ένα σενάριο. Για τον Καραϊσκάκη. Πυροβολήθη... Ναι, ναι, πυροβολήθηκε και όταν έπεσε κάτω πήγε το πρωτοπαλίκαρο, πήγαν εκεί τα παλικάρια δίπλα και τους λέει είδα ποιος είναι και φωνάζει τον κούρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και του λέει ποιος είναι στο αυτή, λέει, για να πάρεις το αίμα μου πίσω. Έτσι. Ακόμα μια φορά λοιπόν βλέπουμε και το ποιόν των Ελλήνων, έτσι. Δηλαδή αυτοί που μας σώζουν το βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Βέβαια, αλλά είπε να το αποκρύψουν από τους άλλους Έλληνες για να μην πέσει το ηθικό του στρατεύματος. Λοιπόν, να περάσουμε λοιπόν με όλα αυτά στο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο είναι η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, το οποίο είναι επίκαιρο, όπως είπαμε στην αρχή, για όσους δεν μας άκουσαν, γιατί πρόκειται σύντομα να συνεδριάσει στην Ελλάδα η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Τι είναι αυτή η Λέσχη? Λοιπόν, είναι μια Λέσχη, ένας όμιλος επιχειρηματιών, οικονομολόγων, πολιτικών, διπλωματών και γενικά ατόμων που επηρεάζουν την παγκόσμια πολιτική, οικονομική και κοινωνική σκηνή. Πρόκειται δηλαδή για έναν άτυπο κατευθυντήριο οργανισμό, μια άτυπη συνέλευση ανθρώπων της ελίτ από τα καθεστώτα όλου του κόσμου, όχι μόνο πολιτικούς και διπλωμάτες, αλλά και βιομηχάνους και μεγάλους επιχειρηματίες, δημοσιογράφους θα δείτε μέσα, θα δείτε ονόματα δηλαδή που είναι ισχυρά στις χώρες τους. Και ναι, βέβαια, και από το χώρο της εκκλησίας θα δούμε άτομα οι οποίοι έχουν φτιάξει μια άτυπη συνέλευση, η οποία συνεδριάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα, που σκοπό έχει να θέτει τον προγραμματισμό των κινήσεων του παγκόσμιου πολιτικού σκηνικού για τα επόμενα έτη. Ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές επειδή συμμετέχουν και υπουργοί και πρωθυπουργοί και πολύ δυνατοί επιχειρηματίες, καθορίζουν ακόμα και τα σύνορα, όχι μόνο κάποιες αποφάσεις κοινωνικές ή πολιτικές, αλλά και ακόμα και τα σύνορα, και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Κύπρου τότε στην και για τα Ήμια. Την προηγούμενη χρονιά είχε γίνει η σύνοδος της Bilderberg στην Κωνσταντινούπολη και λέγεται ότι τότε είχε αποφασιστεί ότι θα γίνει το θέμα των Ημίων κτλ. Τέτοιες οργανώσεις μυστικές, έτσι, γιατί εμείς τώρα δεν θα μπούμε σε... ακούμε πολλά. Ακούμε σενάρια συνωμοσιολογικά για τη Λέσχη Bilderberg, ακούμε φαντασιοπληξίες, ακούμε διάφορα που δεν ευσταθούν. Θα δούμε λίγο ποια ευσταθούν και ποια σενάρια δεν ευσταθούν, ποια είναι αλήθεια και ποια είναι ψέματα. Η ουσία όμως είναι ότι μιλάμε για έναν εξωθεσμικό οργανισμό, όχι οργανισμό, συνέλευση να το πούμε, εξωθεσμική, που ουσιαστικά ορίζει όλους τους υπόλοιπους θεσμοθετημένους οργανισμούς που έχουν δημιουργήσει και κατευθύνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Πολλές φορές στο παρελθόν είχαμε παρόμοιες τέτοιες καταστάσεις όπως η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Είχαμε τη μασονία στο παρελθόν. Ήταν κάτι ανάλογο. Δηλαδή, οι ισχυροί που μαζεύονταν και κάναν ένα λόμπι μυστικό πίσω από την κουρτίνα της πολιτικής σκηνής και ορίζανε και κατευθύνανε και θέτανε κατευθυντήριους στόχους και γραμμές και δίνανε και εντολές μέσα από αυτά στους από κάτω τους. Τώρα έχει έρθει στο προσκήνιο από το 1973 που δημιουργήθηκε η Τριμερής, η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Και είναι αυτή η Λέσχη η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων στόχων με βραχυπρόθεσμες κατευθύνσεις. Δηλαδή, στόχος είναι η παγκοσμιοποίηση, ο μακροπρόθεσμος, έτσι, για να υλοποιηθεί και για να γίνει πραγματικότητα η παγκοσμιοποίηση πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός. Πολλές φορές λοιπόν δεν είναι ένας μόνο συντονισμός, αλλά από τους ισχυρούς μέσα από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ πέφτει και κατεύθυνση και εντολές στους λιγότερο ισχυρούς. Δηλαδή, σε μια συνέλευση της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, πολύ πιθανόν οι πιο αδύναμες χώρες δέχονται πιέσεις και εντολές και διαταγές από τους ισχυρούς. Και οι ισχυροί δεν είναι μόνο κυβερνήτες χωρών, είναι παράγοντες όπως ο... Να σου πω μια... Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν είναι ιδρυτικό μέλος, ο μοναδικός εν ζωή, είναι ο Ροκφέλλερ της JP Morgan, ο οποίος είναι και αυτή τη στιγμή όλοι οι άλλοι έχουν πεθάνει από τα ιδρυτικά μέλη. Μετά, Kissinger, Holbrook, Richard Pearl, η Βασίλισσα Βεατρίκη της Ολλανδίας, πρίγκιπας Φίλιππος Βελγίου, Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, ο διοικητής Παγκόσμιας Τράπεζας, της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο διοικητής της BP, της Ford, της Shell, της Siemens, της Daimler Chrysler, της Nokia, της Fiat, μετά στελέχη εφημερίδων, της Figaro, της Standard της Αυστρίας, της Zeit της Γερμανίας, Washington Post, Time, Newsweek, Courier, Financial Times, Economist, International Herald Tribune. Δηλαδή να σου πω... Μισό λεπτό, Θόδωρα, δεν λες καλύτερα ποιοι δεν είναι. Από τα μικρόφωνα, το RBN. Το RBN. Λοιπόν, χαιρετάμε τον Κώστα, ο οποίος φεύγει αυτή τη στιγμή. Γεια σου Κώστα. Το Σάββατο με τον Κώστα 8 με 9. Ελπίζω να γίνει αυτή η εκπομπή, έτσι, να μην λέμε... Μπράβο. Πρόσεξε να δεις τι είχε πει ο Ζίγμπνιου Μπρεζίνσκι, ο οποίος από τα ιδρυτικά μέλη της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, της Τριμερούς τότε, για τους στόχους που θέλουν. Είχε πει ότι, εξηγούσε μάλιστα τότε σε μια, που έχουν δημοσιευθεί αυτά, η συνένωση ανεπτυγμένων χωρών σε μια κοινότητα είναι ένας στόχος, η συνένωση ανεπτυγμένων χωρών σε μια κοινότητα βλέπε G8. Τώρα. Και G20. Ναι, G8 και G20. Σε μια κοινότητα είναι ένας στόχος λιγότερο φιλόδοξος από το να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις μια παγκόσμια κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό επιγραμματικά είναι ουσιαστικά όλη η πολιτική και η φιλοσοφία της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ και ο στόχος της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Μια παγκόσμια υπερκυβέρνηση. Και συνεχίζει παρακάτω. Και είναι πιο εύκολο να το πετύχεις. Ο Μπρεζίνσκι πρότεινε λοιπόν να δημιουργηθεί μία συμμαχία των τριών τότε, στα πρώτα χρόνια, τη δεκαετία του 70, να δημιουργηθεί μία τριμερής, έτσι, μία συμμαχία τριών, που ήταν οι τρεις, ήταν η Αμερική, η ΕΟΚ, δηλαδή η επόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά, ναι, πες και... Η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε, και η Ιαπωνία. Και αργότερα αυτό το σχέδιο έγινε λίγο πιο ξεκάθαρο, συνοψίστηκε στη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Όπως εξηγεί ο ίδιος πάλι ο Μπρεζίνσκι, αυτός ήταν ο στόχος, μια νέα παγκόσμια οικονομική τάξη. Όπως βλέπουμε δηλαδή, τότε είχαν στο μυαλό τους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία ως μεγάλη ισχυρή, μεγάλες κρατικές οντότητες, ισχυρές κρατικές οντότητες, να είναι σκαλοπάτια στη δημιουργία της παγκόσμιας υπερκυβέρνησης. Πάλι αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον μας αφορούν αυτές οι δύο, για την Ιαπωνία δεν ξέρω, είναι σιωνιστικοί οργανισμοί που στόχο έχουν την προετοιμασία για την παγκόσμια υπερκυβέρνηση. Αυτό δεν είναι συνωμοσιολογία, είναι από τα ίδια τα κείμενα του ίδιου του Ζιμπνιου Μπρεζίνσκι, που ήταν ιδρυτικό μέλος της τότε Τριμερούς. Τότε μάλιστα είχαν θέσει ένα προγραμματισμό με λιγότερο εφικτούς στόχους και περισσότερο εφικτούς στόχους. Θέλεις να σου πω και άλλα ονόματα, σημαντικές προσωπικότητες που συμμετείχαν τότε στη δημιουργία αυτή, στην Τριμερή ας πούμε, που κλήθηκαν να προετοιμάσουν την Τριμερή. Ήταν ο Henry Owen, ο George Franklin, ο Robert Bowie, Gerald Smith, Marshall Hornblower, William Scranton, Alan Greenspan, τον ξέρουμε τον Alan Greenspan, Paul Volcker και όλοι οι μετέπειτα πρόεδροι του Ομοσπονδιακού Τραπεζικού Αμερικανικού Συστήματος. Όλοι, άπαντες. Και φυσικά ο David Rockefeller. Πρωτοστάτησε τότε. Λοιπόν, αυτή η πρώτη αρχική ομάδα από επιστήμονες, βιομήχανους, οικονομικούς παράγοντες, δημοσιογράφους που κλήθηκαν για να προετοιμάσουν την πλατφόρμα στην οποία θα κινούνταν οι Τριμερείς, κάνανε το πρώτο μανιφέστο, το οποίο μανιφέστο υπάρχει και και είναι το μανιφέστο ουσιαστικά στο οποίο βασίστηκε και η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, και αξίζει να δούμε μερικά σημεία πολύ σημαντικά. Οι ίδιοι μέσα κάνουν λόγο για καινούργια παγκόσμια οικονομική τάξη, κάνουν λόγο για νέα τάξη και παγκοσμιοποίηση και παγκόσμια υπερκυβέρνηση. Είναι φράσεις οι οποίες αναφέρονται επανειλημμένως μέσα σε αυτό το μανιφέστο, όπως επίσης ξεκαθαρίζουν και τα στάδια που θα κινηθούν. Δηλαδή, τι χρειάζεται. Χρειάζεται, λέει, να εκκρίνουν ότι είναι αναποτελεσματική η παραδοσιακή μέθοδη κοινωνικού ελέγχου, που σημαίνει ότι χρειάζεται καλύτερος κοινωνικός έλεγχος, έλεγχος των μαζών. Λένε ότι η ανάπτυξη των πόλεων και η άνοδος νέων κοινωνικών ομάδων σε ανώτερα επίπεδα διαβίωσης αποτελούν αιτία για αναδιάρθρωση της κοινωνίας. Ανάπτυξη πόλεων λοιπόν και άνοδος νέων κοινωνικών ομάδων. Και λένε μέσα ακόμα, το φαινόμενο του αναγκαίου περιορισμού της οικονομικής ανάπτυξης συμπορεύεται προς την ανάγκη περιορισμού της εξέλιξης της ίδιας της δημοκρατίας. Η επιβολή που στηρίζεται στην ιεραρχία, η εξουσία και η περιουσία αποτελούν στόχους πολεμικής από όλες τις πλευρές. Δηλαδή η εξουσία τους. Η περισσότερο επικίνδυνη πολεμική είναι αυτή που προέρχεται από τις τάξεις της ιντελιγένσιας, τουλάχιστον στα θεωρητικά, είναι εξίσου σοβαρή με την πολεμική που στο παρελθόν προέρχονταν από την αριστοκρατική τάξη, τα φασιστικά κινήματα και τα κομμουνιστικά κόμματα. Δηλαδή, σκιαγραφούν τους εχθρούς τους. Ποιοι μπορεί να είναι οι εχθροί της εξουσίας. Ποιοι ήταν στο παρελθόν και πώς πρέπει να δομηθεί η κοινωνία έτσι, ούτως ώστε η λεγόμενη δημοκρατία τους να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο κοινωνικού ελέγχου. Φτάνουμε λοιπόν στο στόχο, στην υλοποίηση του στόχου μιας νέας παγκόσμιας οικονομικής τάξης, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, και μιας πιο μακροπρόθεσμα παγκόσμιας κυβέρνησης. Αυτές είναι λέξεις τις οποίες οι ίδιοι χρησιμοποιούν. Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να αλλαχθούν οι κοινωνίες, να δημιουργηθούν μετανάστες, να εξαθλειωθούν πληθυσμοί, ούτως ώστε να αναγκαστούν να έρθουν σε άλλες υπήρους, ούτως ώστε να αλλοιωθεί ο πληθυσμός και να υπάρξει ομογενοποίηση και χειραγώγηση των εθνικών κοινωνιών, να πάψουν να υπάρχουν έθνη, να πάψουν να υπάρχουν εθνικές αντιδράσεις. Όλα αυτά κατευθύνθηκαν και προγραμματίζονται ακόμη μέχρι και σήμερα μέσα από κυρίως αυτή τη λέσχη. Μια λέσχη ισχυρών όλης της γης. Ισχυρών όχι μόνο πολιτικών παραγόντων, όπως είπαμε και πριν. Το ευρώ είναι ένα στάδιο πριν την οικονομική ομογενοποίηση. Δηλαδή η κατάργηση των εθνικών οικονομιών είναι ένα σκαλοπάτι προς την παγκόσμια οικονομία. Όλα αυτά ξεκινάνε και γίνεται ένα συντονισμός μέσα από αυτή τη λέσχη. Όπως και την αδερφή της, τη λέσχη της Ρώμης, για όσους δεν την έχουν ακουστά, είναι αδερφή της λέσχης Bilderberg, μια άλλη λέσχη. Sur les murs, c'est un bon moyen d'expression. Une pétrole, une. Diego de nous exprimer à leurs camarades. Bien récupérer ce droit dont tout nous a dépossédé. Le système nous a confisqué les moyens légaux de nous exprimer à leurs camarades. Bien récupérer ce droit dont tout nous a dépossédé. Φίλος Θόδωρος, ότι αντίστοιχη προσπάθεια με το Ευρώπη για να γίνει και στην Αμερική. Δηλαδή το πνεύμα είναι να δημιουργηθεί σε κάθε ήπειρο που κυριαρχεί μια μεγάλη δύναμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρώπη ας πούμε, να έχει ένα κοινό νόμισμα και η Αμερικανική Ήπειρος να έχει ένα κοινό νόμισμα. Πήγε να δημιουργηθεί ένα κοινό νόμισμα με το North American Union, λέει, και στην Αμερική αντιστοίχως. Δηλαδή να υπάρξουν μεγάλες οικονομίες, όχι πολλές μικρές, μεγάλες και κεντρικά ελέγξιμες από τράπεζες που οι ίδιοι ελέγχουν. Τώρα μεταξύ μας ο εβραϊκός παράγοντας αυτές τις προσπάθειες είναι πολύ ισχυρός και παντού, έτσι, και πίσω από την Federal Reserve Bank της Αμερικής κτλ. Και έγινε γνωστό και υπήρξαν αντιδράσεις από αμερικανικούς κύκλους μόλις έγινε γνωστό ότι πάει να γίνει το North American Union. Λοιπόν, Έλληνες που συμμετείχαν στη Λέσχη Bilderberg, επειδή το ανέφερε κάποιος άλλος φίλος. Κώστας Καράς, διευθυντής εταιριών Πορτοκαράς. Όλοι αυτοί, ναι. Shipping. Όχι, είναι διευθυντής εταιριών Πορτοκαράς. Γιώργος Δαβίδ, πρόεδρος της 3Ε, Coca-Cola. Ανδρέας Ανδριανόπουλος, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Στέλιος Αργυρός, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Βιομηχανιών. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή είναι όλοι αυτοί που ουσιαστικά επιβάλλουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτοί επιβάλλουν. Ό,τι δηλαδή εντολές παίρνουν από το εξωτερικό, τις επιβάλλουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που παίζει ρόλο. Και ο ΣΕΒ είναι μέσα στη συνεννόηση και μεγάλοι και συνδικαλιστές. Συνεχίζω, Γεράσιμος Αρσένης, ο υπουργός, ο πρώην υπουργός. Γιάννης Κωστόπουλος, πρόεδρος της Τράπεζας Πίστεως. Θόδωρος Κουλουμπής. Νικηφόρος Διαμαντόπουλος. Γρηγόρης Χατζηελευθεριάδης. Αντιπρόεδρος μιας μεγάλης εταιρείας είναι αυτός. Ο Καραμαλής φυσικά, ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο Γιώργος Λιβανός, εφοπλιστής ο Λιβανός, Γιάννης Λύρας, πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, πώς να έλειπε, Στέφανος Μάνος, Κωνσταντίνος Μητσό, δεν λέω, λογοκρισία, Θόδωρος Πάγκαλος, Μιχάλης Παπακωνσταντίνου και αυτός ο υπουργός, Παπαλεξόπουλος, αντιπρόεδρος της ΤΙΤΑΝ, ο Γιώργος ο Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Παπαχελάς, ο δημοσιογράφος, ήταν στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ σε συνεδρίαση, ο Σαμαράς, ο καθηγητής ο Τσούκαλης, ο Θάνος ο Βερεμής, επίσης καθηγητής και με το ΠΑΣΟΚ ανακατεύεται, και πολύ. Μίνος Ζομπανάκης, πρόεδρος Διεθνούς Μελέτης και Εκτίμησης, Ντόρα Μπακογιάννη, Άννα Διαμαντοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννος Πεσματζόγλου. Ο Γιάννος Πεσματζόγλου είναι τακτικό μέρος της δέσκης, μάλιστα. Ναι, Γιάνγκος. Πάει σε κάθε συνεδρίαση. Ο Αλογοσκούφης, ο Βαρβιτσιώτης, ο Αρσένης κλπ. Για να μην γίνουμε και κουραστικοί, όλη η πολιτικο-οικονομική ελίτ της Ελλάδας. Όλη δηλαδή η καθεστικία τάξη. Λοιπόν, σύμφωνα με την άποψη των ιδίων συμμετεχόντων, η δράση των διεθνών οικονομικών και βιομηχανικών δυνάμεων προσανατολίζεται στην πραγματοποίηση ενός παγκόσμιου σχεδίου. Το οποίο σχέδιο περιλαμβάνει και κρίσεις, προσέξτε το αυτό, και κρίσεις και παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, πράγμα που είναι πολύ επίκαιρο τώρα. Αυτές οι αναλύσεις που βγαίνουν κατά καιρού στη δημοσιότητα λένε κάτι πολύ σημαντικά πράγματα και αξίζει να τα δούμε, ότι η μεγιστοποίηση των κερδών των μεγάλων μονοπωλίων και των μεγάλων εθνικών έτσι μονοπωλίων ουσιαστικά οικονομικών συστημάτων στηρίζεται πάνω σε δύο κύονες, λένε, του χρέους και του μονοπωλίου. Η οδός είναι η οικονομική συγκέντρωση και η πολιτική υποδούλωση των εθνικών κρατών. Μουσική Αυτά τα έλεγε ο Χέλμς. Και τα βλέπουμε στις μέρες μας να πραγματοποιούνται. Μέσα από αυτές τις λέσχες είχαν προβλέψει πολλά που σήμερα, όχι είχαν προβλέψει, είχαν προγραμματίσει πολλά που τότε φάνταζαν λίγο παράξενα και έχουν διαρρεύσει κατά καιρούς, αλλά σήμερα τα βλέπουμε, όπως η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα δηλαδή, το Ευρωσύνταγμα, η οικονομική κρίση που είπα πριν, τη συγκέντρωση του κεφαλαίου σε λίγους, τον αριθμό των αστέγων που θα αυξηθεί, των ανέργων να αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα, όλα αυτά ήταν προσχεδιασμένα μέσα από πολύ σημαντικές συνεδριάσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν κατά καιρούς. Με στόχο μία ανακατάταξη δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο και ανακατανομή εξουσίας. Λοιπόν, εδώ άλλος ο φίλος από την Ιταλία μας ρωτάει αν υπάρχει ακόμη η πόλη της Σπάρτης. Και του λέμε άμα την έβλεπες. Ναι, εντάξει, γενικώς οι ξένοι είναι... δεν σκαμπάζουν ιστορία και πολύ. Λίγα χρόνια. Ναι. Όχι όλοι, αλλά εντάξει, τώρα δεν έχουν μια άλλη ιδέα για την Ελλάδα. Την βλέπουν τουριστικά εντελώς. Λοιπόν, εν ολίγης τώρα για να ολοκληρώσουμε την υπόθεση Λέσχη Μπίλντεμπεργκ και να πούμε επιγραμματικά τι συμβαίνει. Έχουμε πιέσει εδώ πέρα με άλλη συζήτηση. Λοιπόν, μιλάμε για μια παγκόσμια ουσιαστικά μυστική υπερκυβέρνηση. Παίζει το ρόλο δηλαδή μιας άτυπης έτσι, παγκόσμιας υπερκυβέρνησης που δίνει κατευθυντήριες γραμμές στα υπόλοιπα εθνικά κράτη. Και φυσικά έχει δείξει η ιστορία ότι πολλά από τα άτομα που συμμετείχαν κατά καιρού στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ όχι μόνο έχουν αναδειχθεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας τους, όχι μόνο έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη ισχύ οικονομική και πολιτική, αλλά μέσα από διαρροές που μαθαίνουμε διάφορα πράγματα, γιατί είναι μυστικές αυτές οι συνεδριάσεις, βλέπουμε ότι όσα σχεδιάζουν πραγματοποιούνται μέρα με την ημέρα. We'll be right back. Λοιπόν, έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε και κοντά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε άλλα 5 λεπτά ακόμα. Αφού ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους τους φίλους που ήταν σήμερα μαζί μας και εδώ τους σαμποτέρ της εκπομπής που βρίσκονταν μαζί μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή με ένα θεματάκι που το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, θα το αποφασίσουμε μέσα στη βδομάδα. Και να θυμίσουμε επίσης άλλη μια φορά την αυριανή συγκέντρωση στην Αθήνα έξω από την Αλβανική Πρεσβεία στις 7 η ώρα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταδίκη του Βορειοϋπειρώτη Βασίλη Μπολάνου. Όσοι μπορείτε να είστε εκεί με τις οργανώσεις των Βορειοϋπειρωτών και να παραδώσουμε σιγά σιγά το μικρόφωνο στον Καναδά, στο Κεμπέκ. Slapped by teeth of imprisonment, a fledgling force that undermined the government.